मोहब्बत से मामूर होकर, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर, मसीहा उतर आया है नूर होकर, मसीहा उतर आया है नूर होकर, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर। अपने ही वादे की खातिर लिया जन्म उसने कुंवारी से आखिर, वो आया है अपने ही वादे की खातिर लिया जन्म उसने कुंवारी से आखिर, मुशीर और मालिक के अब्दियत वही है, सलामती का भी शहजादा वही है, मुशीर और मालिक के अब्दियत वही है, सलामती का भी शहजादा वही है, जहाँ की खुशी का ठिकाना नहीं है, किसी दिल में गम का तराना नहीं है, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर। दोबारा वो आएगा आदिल बनेगा, वो गमगी दिल को मुनव्वर करेगा, दोबारा वो आएगा आदिल बनेगा, वो गमगी दिल को मुनव्वर करेगा, हुजूर उसके तब शादमानी रहेगी, खुशी वो बड़ी आसमानी रहेगी, हुजूर उसके तब शादमानी रहेगी, खुशी वो बड़ी आसमानी रहेगी, नई सल्तनत का वो राजा बनेगा, सदाकत से तख्त को संभाले रहेगा, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर, मसीहा उतर आया है नूर होकर, मसीहा उतर आया है नूर होकर, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर, खुदा की मोहब्बत से मामूर होकर।